Nowakowski i Piotr Nowakowski. Pogadajmy znów o hybrydach. Podobno jazda hybrydą to wyższy stopień przyjemności w jeździe samochodem. Przełom. Zaraz się pan sam o tym przekona. W ogóle nie słychać silnika. Bo w dzisiejszych czasach cisza jest luksusem, a w takich hybrydowych Toyotach cisza jest standardem. I za to lubimy hybrydy? Lubię ją też za płynność jazdy. Nie trzęsie, nie klekocze jak w dieslu. Relaksuje nawet w korkach. Cały napęd sterowany jest komputerem, nie wymaga naszej dodatkowej uwagi. Chcę przyspieszyć, włączam przycisk sport i mam pełną moc. Przyjemnie. Zacznie pan jeździć raz hybrydą, to już nie wróci pan do zwykłego auta. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 kwietnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Prorosyjscy separatyści na wschodzie Ukrainy wciąż przetrzymują wojskowych z zachodu, wśród nich jest Polak. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego monitoruje tę kwestię. Zapewnia prezydent. 37-latka oblała nieznaną cieczą ołtarz siostry Faustyny w sanktuarium w Łagiewnikach. Ten ołtarz został uszkodzony. Została uszkodzona również rama obrazu. Incydent wyjaśniają policjanci. Kolejne Polki uhonorowane przez synagogę w Waszyngtonie za ratowanie Żydów podczas II wojny światowej. Nie czuję się bohaterką żadną, mówiła jedna z wyróżnionych. Negocjatorzy OBWE w Słowiańsku na wschodzie Ukrainy mają za zadanie uwolnić wojskowych inspektorów uprowadzonych w tym mieście przez prorosyjskie bojówki. Wczoraj separatyści zwolnili jednego z nich, Szweda, który miał problemy ze zdrowiem. W ich rękach nadal jest 6 inspektorów, w tym Polak. Władze w Warszawie monitorują sytuację porwanych. Prezydent Bronisław Komorowski poinformował, że sprawę bada Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego monitoruje tę kwestię, jest w kontakcie z polskimi resortami, resortem spraw zagranicznych i resortem obrony narodowej. I również w trybie indywidualnym działania państwa polskiego będziemy tę interwencję prowadzić. Bronisław Komorowski mówił, że taka sytuacja jak w Słowiańsku dzieje się tylko w niecywilizowanych rejonach świata. To się zdarzyło za przyczyną irredenty rosyjskiej na Ukrainie. Oczywiście szalenie to komplikuje sytuację, ale w moim przekonaniu musi to prowadzić do zdecydowanego, twardego przeciwdziałania całego świata wolnego, świata cywilizowanego. Wojskowi zostali zatrzymani w piątek. Według ich szefa wszyscy czują się dobrze, choć nie wiedzą, kiedy odzyskają wolność. Motywy jej działania ustalają policjanci. Niewykluczone, że kobieta, która próbowała wczoraj uszkodzić obraz w kaplicy siostry Faustyny w sanktuarium w Łagiewnikach koło Krakowa, zostanie zbadana przez psychiatra. Do incydentu doszło przed 17:00. Świadkami były zakonnice, informuje Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Zauważyły kobietę, która zbliża się do ołtarza, wyciąga jakieś 2 plastikowe butelki, z których wylewa jakąś substancję na ołtarz siostry Faustyny. Siostry zakonne ujęły tę kobietę i przekazały policji. Ten ołtarz został uszkodzony. Została uszkodzona również rama obrazu Jezusa Miłosiernego, natomiast sam obraz, na który był przypuszczony atak, na szczęście nie został uszkodzony, ponieważ jest chroniony szybą. Funkcjonariusze zabezpieczyli też resztki płynu. Zabezpieczyliśmy również te 2 butelki plastikowe. One już trafiły do policyjnego laboratorium kryminalistycznego i będziemy w tym momencie badać, co to była za substancja i jakie szkody mogła poczynić. Zatrzymana 37-latka jest mieszkanką województwa mazowieckiego. Nigdy nie była karana. Rośnie liczba śmiertelnych ofiar tajemniczego wirusa MERS w Arabii Saudyjskiej. Wczoraj zmarło 8 osób. W sumie choroba zabiła 102, z czego 39 tylko w kwietniu. Wirus wywołuje zapalenie płuc, gorączkę i niewydolność nerek. Pojawił się 1,5 roku temu na Bliskim Wschodzie. Do tej pory nie stworzono szczepionki ani skutecznych leków. Światowa Organizacja Zdrowia wyraziła zaniepokojenie przypadkami zachorowań w Arabii Saudyjskiej i wezwała do nasilenia badań nad wirusem MERS. Według WHO wirus przenosi się z człowieka na człowieka. Eksperci sądzą, że pierwotnym źródłem choroby były wielbłądy. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Przed rogiem Irena Sendler, teraz Alicja Szczepaniak-Sznepf i jej matka Natalia Szczepaniak. Kolejne Polki uhonorowane przez waszyngtońską synagogę za ratowanie Żydów podczas II wojny światowej. 84-letnia Alicja Sznepf nie kryła wzruszenia z powodu wyróżnienia przez Adas Izrael. Podkreślała jednak, że pomoc Żydom w czasie wojny uważa za normalną postawę. Nie czuję się bohaterką żadną, bo to wszystko, co przeżyłam z moją rodziną, uważam za normalny odruch człowieczeństwa. Alicja Sznef i jej matka Natalia Szczepaniak ukrywały w czasie wojny w swoim jednopokojowym mieszkaniu w Warszawie członków kilku rodzin żydowskich. Właśnie za to uhonorowano je pamiątkowymi tablicami przy synagodze Adas Izrael. Tysiące nadzwyczajnych Polaków ratowało Żydów podczas wojny. Życzymy Polakom wszystkiego dobrego, mówił rabin Jill Steinlauf. W ceremonii wziął udział ambasador Rzeczpospolitej w Waszyngtonie Ryszard Sznef, który jest synem Alicji Sznef, oraz były ambasador USA w Warszawie Lee Feinstein. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Michał Gąsiarowski. To było szybkie i pewne zwycięstwo. PGS Krabełchatów nie dała żadnych szans Asekorysowi Rzeszów w finałach Plus Ligi Siatkarzy. Wygrała 3 kolejne mecze i zdobyła mistrzostwo, a bohaterem został Mariusz Wlazły, który we wszystkich tych meczach grał po prostu koncertowo. Cieszę się, że w tym sezonie jest taka fajna grupa. Zdarzyło się coś fantastycznego. Ja myślę, że cała drużyna dołożyła w każdym momencie tego sezonu cegiełkę do tego, że dzisiaj możemy się cieszyć. Srebro dla Asekoresowi Rzeszów, a brąz dla Jastrzębskiego Węgla. W koszykarskich finałach pań mistrzostwo dla Wisły Kanpak Kraków. Walka o mistrzostwo trwała do ostatniej minuty decydującego finałowego spotkania. Radość Wisły była tak samo duża jak rozczarowanie CCC, przyznaje Agnieszka Majewska. Mamy niedosyt, bo wiedziałyśmy, że straciłyśmy połowę szansy u siebie, nie wygrywając w czwartym meczu. Przyjeżdżając tutaj to była loteria, wiedziałyśmy, że jest to bardzo trudny teren, że przyjdzie mnóstwo kibiców. Ale cóż, taki jest sport, raz się wygrywa, raz się przegrywa. No właśnie, właściwie nie zawsze taki jest sport, bo na przykład w T-Mobile Ekstraklasie wczoraj nikt nie wygrał, ani nikt nie przegrał. Były 2 remisy, 2-2 Korony z Widzewem i 0-0 Ruchu z Lechią. W Anglii rozstrzygają się losy mistrzowskiego tytułu. Po tym jak Liverpool przegrał u siebie 0-2 z Chelsea, szanse na mistrzowski tytuł mają wciąż 3 drużyny. Trener The Reds Brendan Rodgers mówił po meczu w BBC o zderzeniu dwóch filozofii futbolu. Moja drużyna gra do przodu, stawia na dobry, kreatywny futbol, ale nie mogliśmy się przebić. Chelsea grała właściwie szóstką z tyłu, posyłając tylko długie piłki do ustawionego na szpicy Demby Ba. Jose Mourinho zadowolony. Świetny występ każdego mojego zawodnika, indywidualnie, ale też zespołowo, doskonała dyscyplina. Porażkę The Reds wykorzystało City, pokonując Crystal Palace 2-0. Trzy drużyny ciągle walczą o tytuł, a jeszcze niedawno liczył się przecież Arsenal. To wyjątkowy sezon. To trener Pellegrini. Tylko Mourinho na pytanie o szansę Chelsea na tytuł cały czas odpowiada dziennikarzom tak. Zapomnijcie o tym, bo jak przekonuje Portugalczyk, mistrzem będzie Liverpool albo City. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Hiszpanii najbliżej tytułu jest Atletico Madryt, które wygrało 1-0 z Walencją. Wygrała też Barcelona 3-2 z Villarrealem, choć 2 gole dla Barsy padły po samobójczych strzałach piłkarzy żółtej łodzi podwodnej, którzy w tej sytuacji sami się zatopili, chyba śmiało możemy tak powiedzieć. A w NBA Washington Wizards zrobili kolejny krok w stronę drugiej fazy playoff. Po raz trzeci pokonali Chicago Bulls, tym razem 98-89 i w serii prowadzą 3-1. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Dziś na Wybrzeżu, Pomorzu, Mazurach i Suwalszczyźnie pogodnie, w pozostałych regionach zachmurzy się i popada. W południowej połowie kraju możliwa także burza, lokalnie z gradem, ciśnienie waha się. Temperatura no, najchłodniej będzie nad samym morzem od 14 do 17 stopni, a poza tym od 18 w Elblągu i Białymstoku, w Augustowie także, 19 w Warszawie, Łodzi i Tarnowie, 20 w zdecydowanej większości miast naszych, między innymi w Szklarskiej Porębie, a najcieplej w Świnoujściu i Przemyślu 21 stopni. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słuchaj, ciepło się zrobiło, wszyscy biegają. Mówiłeś, że w tym roku to na pewno zaczniesz ćwiczyć. Bożenko, ale przecież ja biegam. Biegasz? Ty? Nawet stroju nie masz. Nie poczuję. Jak to? Bo kieruję się złotą zasadą prawdziwego sportowca, Bożenko. Bieganie zaczyna się w głowie. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Poznaj nowe modele, skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Szczegóły w salonach Toyoty. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. Tonaxinum Forte na dzień.

w ostatnich miesiącach w sposób, którego wcześniej nikt się nie spodziewał i z tak dramatycznymi wydarzeniami, żeby jedno państwo europejskie najechało inne i zabrało mu część terytorium i to jeszcze nie wypowiedziało w tej sprawie ostatniego słowa. To nie mieliśmy do czynienia już od wielu dziesięcioleci. Więc... I właśnie ten argument przytaczają ci, którzy krytykują wyjazd najważniejszych osób w państwie, bo mówią tak, no jeszcze przed chwilą słyszeliśmy, że jesteśmy w zagrożeniu, że tuż za naszą granicą jest zagrożenie, że nie wiadomo, czy polskie dzieci pójdą 1 września do szkoły, a to nagle okazuje się, że chyba nie ma tego zagrożenia, skoro wszyscy w jednym momencie mogą wyjechać. Nie, panie rektorze, spuśćmy miłosiernie kurtynę milczenia nad tego rodzaju wypowiedziami. Ja w tym widzę jeden tylko powód. Wyrzuty sumienia, że się kontruje takie wydarzenie, które jest no, naprawdę z ogromną uwagą obserwowane, wspierane przez miliony Polaków i szukanie takiego moralnego alibi. Trochę z mojej zasady, moim zdaniem, na złodzieju czapka goresk. No, a ja powiem przewrotnie. Panowie, skoro jesteście najlepszą częścią tego społeczeństwa, więc skoro wyście zostali, to byście własną piersią, oczywiście Rzeczpospolitą osłonili, bo jesteście takimi mocarzami, że w każdej sprawie będziecie dobrzy. A myśli pan, że ci, którzy pojechali, że wszyscy, którzy pojechali, pojechali z potrzeby serca? I pan tego nie wiem. To tylko wszechmogący może wejrzeć w ludzkie dusze. Historyk będzie podejrzliwy. Jeśli mamy kampanię wyborczą, to najbardziej intymne kwestie, takie właśnie kwestia relacji między człowiekiem a Panem Bogiem, też są kwestią podlegającą tym prawom kampanijnym. Nie wykluczam, ale nie jestem spowiednikiem polskiego świata polityki, że część polityków, która tam pojechała, modli się pod figurą, a ma diabła za skorą. Dzisiaj mówi o miłości bliźniego, a w Polsce tej miłości bliźniego za grosz nie reprezentuje. A kanonizacja Jana Pawła II zmieniła pana postrzeganie osoby papieża Polaka? Nie, moim zdaniem nie zmieniła oglądu tej postaci w oczach milionów Polaków. Miliony polskich katolików było przekonane, stąd te napisy. Już w czasie pogrzebu widniejące na placu Świętego Piotra. Byłem tam wtedy z delegacją Sejmu, bo byłem wicemarszałkiem Sejmu wiosną 2005 roku. Byliśmy na pogrzebie. Widzieliśmy głównie przez Polaków trzymane te napisy, transparenty Santo Subito, czyli świętym natychmiast, szybko. W Polsce panowało powszechne przekonanie co do świętości papieża, ale rzecz jasna, Kościół ma swoje procedury. Nie, moim zdaniem wróciliśmy do tej atmosfery z papieskich pielgrzymek. Osąd papieża nie wydaje mi się, żeby w wyniku tej kanonizacji w Polsce jakoś uległ modyfikacji. Może, to już przecież od śmierci papieża mija 9 lat, więc może papież został przypomniany, zwłaszcza młodszym Polakom. Bo no właśnie, pytanie, jak długo został przypomniany. Prezydent w tej atmosferze w Watykanie mówił, że wielu z nas wybiega myślą do przodu i myśli o tym, co papież polskiej wolności da nam na następne dziesięciolecia polskiej wolności. Gdy pan myśli o tym jako historyk, także jako polityk, to czego się pan spodziewa w tych następnych dziesięcioleciach w kontekście osoby Jana Pawła II? Historyk jest jak najgorszy do prognozowania przyszłości i historyk będzie przytaczał zawsze to powiedzenie, no, że jak ludzie planują, to Pan Bóg się uśmiecha nad marnością tego planowania. No, panie doktorze, rozpoczęliśmy rozmowę od przypomnienia dramatycznego zaostrzenia sytuacji na wschodzie Europy. Naprawdę ja nie znam analityka, który by tak to sytuację zdiagnozował wcześniej. Owszem, w dyskursie, w sporze politycznym jedni zwracali uwagę na to zagrożenie rosyjskie. Na przykład Jarosław Kaczyński twierdzi, że wszystko przewidział, ale z drugiej strony są dokumentowane jego stwierdzenia, że szukali z bratem porozumienia z Rosją, sądowali taką możliwość zbliżenia z Rosją. Okazało się, że nie ma z drugiej strony najmniejszej woli w tym kierunku, w związku z czym odpuścili. Więc nie. Myślę, że świat będzie niespokojny. Mamy świat wielobiegunowy, mamy świat coraz bardziej różnicujący się. technologia daje ludziom coraz nowe możliwości. Niestety prawidłowość jest taka, że zło skuteczniej sięga po te nowe możliwości, przynajmniej w takim incydentalnym wymiarze. I o tym wschodzie i o tym, co się dzieje na Ukrainie i w kontekście rosyjskim rozmawiał prezydent Komorowski z papieżem Franciszkiem. Rozmawiali o pojednaniu, także między ludźmi. Myśli pan, że prezydent z Watykanu przywiezie jakąś receptę na polsko-polskie pojednanie? Nie sądzę, bo tutaj recepta jest dosyć prosta i nie musimy szukać tej recepty Anno Domini 2014 w Watykanie, bo mamy całe tomy nauczania papieskiego. Mamy całe tomy nauczania papieskiego. Jeśli chcielibyśmy autentycznie ten duch pojednania w Polsce zaprowadzić, to wystarczy usiąść i czytać. I skoro prosta recepta, to znaczy, że nie chcemy jej natomiast zastosować. Chciałem powiedzieć, bo na jednym z portali prawicowych wyczytałem taką absolutnie zdumioną informację, jak Komorowski mógł mówić papieżowi o jakichś światełkach w tunelu pojednanie polsko-rosyjskie. Więc mówię, panowie dziennikarze i politycy prawicy, przypomnijcie sobie, jak budujące nie tak dawno obecne w naszej przestrzeni publicznej działania polskiego kościoła i rosyjskiego kościoła. Przypomnijcie sobie bardzo budujące w czasach dramatycznie zapętlonych wydarzeń w 70-lecie potwornej zbrodni wołomińskiej działania polskich kościołów i ukraińskich kościołów. Więc jeśli w tym zapętlonym, koszmarnie świecie polityki jest jakieś światełko nadziei, to właśnie budowane poprzez tych, którym się porozumieć najłatwiej, przez duchownych, przez ludzi wiary, więc nic dziwnego, że o tych doświadczeniach polsko-rosyjskich w tej dramatycznej sytuacji prezydent z papieżem rozmawiał przecież bardzo krótko, to przecież była jak na te warunki. Choć jak na te warunki 25 minut to i na ten dzień oczywiście, że to długa rozmowa. Tego dnia 10 minut w kalendarzu papieża to niemalże wieczność, więc 25 minut to rzeczywiście bardzo długa rozmowa. To o świecie polityki porozmawiajmy. Tygodnik Wprost na okładce pokazuje twarz Donalda Tuska i tytuł Niemiecka pożyczka Tuska publikuje. Pytając w artykule, czy Niemcy finansowali partię Donalda Tuska, KLD, sprzed lat, Paweł Piskorski twierdzi, że tak, a w tekście czytamy, że to były pieniądze w gotówce, które działacze KLD wymieniali w kantorach na złotówki w Warszawie. Pan się uśmiecha. Uśmiecham się, ale gorzko się uśmiecham, bo rzeczywiście nawiążę raz jeszcze do Jana Pawła II, który kiedy owacją go Sejm witał, kiedy po raz pierwszy w dziejach świata papież pojawił się w parlamencie, właśnie w polskim parlamencie, wszyscy parlamentarzyści od SLD, bo siedzące wtedy po prawicę, wtedy AWS-owską, bo to był koniec lat 90. Owacyjnie papieża przyjęli, to papież powiedział: ale nam się przydarzyło, po czym powiedział: wiwat konstytucja, wiwat król, wiwat konstytucja, wiwat wszystkie stany. Co też było gestem pod adresem wtedy prezydenta Komorskiego i to był sygnał, możecie się nie zgadzać wewnętrznie, musicie się nawzajem, powinniście się szanować. Więc przywołuje to właśnie, ale nam się przydarzyło. Nam się rzeczywiście te ćwierć wieku temu coś niebywale pięknego przydarzyło i tak to teraz topimy we wzajemnych oskarżeniach, w nurzaniu tego w błocie. Okaże się za chwilę, że polska wolność jest sfinansowana z jednej strony przez Sowietów, bo Miller w reklamówkach pieniądze z Moskwy podobno przywoził, z drugiej strony Tusk podobno od Kola w reklamówkach przywoził. No to na litość boską. Mówi pan teraz jak Jarosław Gowin wczoraj wieczorem, który mówi: tak, nie może być tak, że nasi sąsiedzi traktują Polskę jak kraj trzeciego świata. Jeżeli jedna z partii politycznych powstała za pieniądze z Moskwy, druga za pieniądze z Berlina, to Polacy mają poważne podstawy, żeby zadać sobie pytanie, na ile działalność partii w Polsce jest sterowana z zewnątrz. Nie, no panie doktorze, że Gowin to powiedział serio. Ja to powiedziałem z ogromnym przekąsem. Przecież mówimy diametralnie inaczej. A on mówi, w takim razie powołajmy komisję śledczą, niech ona wyjaśnia, jak funkcjonuje system partyjny w Polsce. Ja bardzo wysoko oceniam pana Jarosława Gowina jako byłego redaktora naczelnego prasy katolickiej, jako rektora, gdyby nie tego rodzaju wypowiedź i nie to ogłupienie, które, i zaczadzenie, które na mądrego czeka sprowadza polityka, to bym powiedział, to jest polski intelektualista. No ale jak można w ogóle wpaść na pomysł, że polska wolność jest dziełem reklamówek sowieckich i niemieckich? To jest absurd. No to tak jakby Polakom w twarz napluć. Polska wolność jest dziełem milionów Polaków, wielką zasługą Solidarności. Komisja śledcza to jest absurdalny pomysł pana zdaniem? Ależ oczywiście, że tak. Ja akurat tak się składa, znam lubię Pawła Piskorskiego. Radzę mu: drogi Pawle, uporządkuj swoje sprawy, wyjaśnij to wszystko. No nie pluj, no, odwracając się do tyłu, w swoją przeszłość. No przecież byłeś sekretarzem generalnym tej partii. No naprawdę zbyt wielki. To może trochę wie, jeśli był sekretarzem generalnym. Ale proszę zwrócić uwagę, jak to jest napisane. To jest tak napisane, że jeśli by pan chciał to zweryfikować sądowo, to się okaże, że coś słyszał, coś wiedział, powiedział mu ktoś, kto już nie żyje. Jest bardzo sprytnie od strony procesowej sformułowane, bo oczywiście za takie rzeczy można trafić do sądu, tylko że jak ktoś ma taką świadomość, to to napisze bardzo sprytnie. Nie, naprawdę zbyt wielkim darem i naprawdę zbyt coś pięknego nam się przydarzyło, żebyśmy teraz taką pluwociną kampanijnych, partyjnych oskarżeń to sobie pluli. To w świętowaniu tego wielkiego daru weźmie udział Barack Obama, panie profesorze. Będzie przy okazji 4 czerwca w Polsce? Ja oczywiście niczego nie mogę w tej chwili powiedzieć. Choć ale się pan uśmiecha. Uśmiecham się, tak. Uśmiecham się po raz pierwszy w naszej rozmowie nie z goryczą, bo mówimy o czymś sympatycznym. Właśnie, ci, którzy mają będą mieli wątpliwości w Polsce, co się nam przydarzyło ćwierć wieku temu, niech wezmą na wstrzymanie, niech poczekają na 3-4 czerwca, zobaczą, jak świat traktuje dar polskiej wolności. Czy tu przyjedzie trzeci garnitur, czy tu przyjedzie pierwszy garnitur, czy tu przyjadą ludzie po poziomu takiego, który się kontaktuje z takimi drobnymi tandeciarzami od pieniędzy i od reklamówek, czy tu przyjadą ludzie, którzy będą traktowali ludzi stojących na czele Polski jako wielkich mężów stanu też. Panie profesorze, no, zaproszenie dla Obamy prezydent Komorowski skierował już kilka miesięcy temu. Tak. Na odpowiedź trzeba wciąż czekać. Pan sobie wyobraża, że przyjaciel zaprasza pana na swoje wesele i pan każe mu wiele miesięcy czekać na odpowiedź, czy pan się pojawi? Wie pan, oczywiście wyobrażam taką sytuację, że przyjaciel mnie zaprasza na jakąś uroczystość, a ja mam, ale i mój przyjaciel, i ja, no mamy bardzo komplikującą się sytuację i zanim podamy to do publicznej wiadomości, to czekamy. Ale oczywiście jeśli chodzi o naszą wzajemną komunikację, no to już nie mamy najmniejszych wątpliwości, co razem chcemy zrobić. Czyli prezydent Komorowski wie, czy Barack Obama będzie w Polsce, czy nie? Tak. A my długo będziemy musieli czekać? Zaręczam panu, że prezydent Komorowski wie. Jak obserwowaliśmy w Rzymie, chociażby prezydenta Komorskiego, nie był zmartwiony. Natomiast jeśli chodzi o oficjalne potwierdzenia, oczywiście musimy się jeszcze poczekać, ale wydaje mi się, że ci, którzy będą chcieli 4 czerwca spędzić właśnie w myśl tak tej dyrektywy papieskiej, ale nam się przydarzyło. Nie będą zawiedzeni i to właśnie ci polskie śledziennicy będą się po kątach chowali, jakieś nowe bzdury wymyślali, żeby udowodnić na siłę, że nic nam się nie przydarzyło, tylko wielkie nieszczęście. Doradca prezydenta, profesor Tomasz Nałęcz, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Marcin Zaborski, do usłyszenia. I told you. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. Estonia, państwo w Europie Północnej nad Morzem Bałtyckim o powierzchni 45 226 km. A jeszcze niedawno informacja ta brzmiała zupełnie inaczej. A jak? A tak. Estońska Socjalistyczna Republika Radziecka przyjęta w skład ZSRR 6 sierpnia 1940 roku. Ale nikt już o tym nie pamięta. Jak Estończycy radzą sobie w swoim państwie po upadku Związku Radzieckiego i będąc od 10 lat w Unii Europejskiej? Opowiem Stalina w magazynie europejskim w środę, w samo południe. Zapraszam, Ernest Zorzyń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zaczynamy wielkie odliczanie. Jeszcze tylko 5 dni. Super okazji w sklepach Euro. LED TV Sony 40 cali, 100 Hz za 1490. Tablet 8 cali, Kiano, modem 3G za 499. Lodówko-zamrażarka Polar z dwiema szufladami, 1,55 m za 799. I dodatkowo ekstra raty. Euro, lider rynku RTV i AGD w Polsce. W nowym wydaniu tygodnika w sieci Jan Paweł II, święty papież Polak. W prezencie pamiątkowe zdjęcie Ojca Świętego. Polecamy też miesięcznik w sieci historii z filmem Tajemnica Tajemnic. Patronem wyjątkowych wydań w sieci i w sieci historii są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Jesteśmy w fabryce Opla. To tutaj powstają Ople z fabryczną instalacją LPG. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Dlaczego warto z niej skorzystać? Porównaj roczne koszty LPG i paliwa przy przebiegu 20 tysięcy kilometrów. Zwrot z zakupu instalacji możesz uzyskać już po roku. Wybierz Corsę, Astrę lub Merive i zyskuj z każdym kilometrem. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na skrót wiadomości. Już minęła 8.30. Benjamin Filip. 9 kopalni kompanii węglowej wstrzymało pracę. W 6 pozostałych produkcja węgla w najbliższych dniach będzie ograniczona w spółce. Rozpoczął się tak zwany przestój ekonomiczny. Potrwa do 5 maja. Decyzję o wstrzymaniu produkcji firma tłumaczy spadkiem zapotrzebowania na węgiel. Na zwałach kopalni leży 5 milionów ton tego surowca. Kompania węglowa to największy producent węgla kamiennego w Unii Europejskiej. Zatrudnia 55 tysięcy osób. W ubiegłym roku straciła na sprzedaży węgla ponad miliard złotych. Teraz podsumowanie tego, co działo się wczoraj w Watykanie. Miliony polskich katolików było przekonanych o świętości papieża Polaka od dawna, mówił w Trójce doradca prezydenta profesor Tomasz Nałęcz. W Polsce panowało powszechne przekonanie co do świętości papieża, ale rzecz jasna, Kościół ma swoje procedury. Moim zdaniem wróciliśmy do tej atmosfery z papieskich pielgrzymek. Osąd papieża nie wydaje mi się, żeby w wyniku tej kanonizacji w Polsce jakoś uległ modyfikacji. Może papież został przypomniany, zwłaszcza młodszym Polakom. Dziś Polacy będą dziękować za kanonizację Jana Pawła II podczas specjalnej mszy na placu Świętego Piotra, która rozpocznie się o 10. Administracja prezydenta USA Baracka Obamy nałoży dziś kolejne sankcje na Rosję. New York Times zaznacza, że mogą one dotyczyć osobistych finansistów Władimira Putina, m.in. szefa Gazpromu i Rosneftu. Sankcje wobec Rosji za destabilizację Ukrainy rozszerzy również Unia Europejska. Więcej na ten temat w serwisie o 9. Młodzi Żydzi z całego świata wezmą dziś udział w Marszu Żywych. W hołdzie ofiarom Holokaustu przejdzie on po południu tak zwaną drogą śmierci. Byłymi nazistowskimi obozami w Oświęcimiu. W uroczystości weźmie udział około 9 tysięcy osób, Żydzi ocaleni z zagłady, a także liczna grupa polskiej młodzieży. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Dziś pogodnie, ale tylko na północy kraju. Poza tym będzie się chmurzyć i będzie padać i w południowej połowie kraju będzie też burzliwie, z gradem nawet. Wiatr słaby nad morzem, umiarkowany i dość silny, w czasie burz porywisty. Temperatura od 17 stopni w Trójmieście, 18 w Olsztynie i Łomży, 19 w Warszawie, Częstochowie i Radomiu, 20 na przeważającym obszarze kraju, a najcieplej w Świnoujściu i Rzeszowie, 21 stopni. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Trójka. Program trzeci. It's been 9 years and 16 days of hope. It's been hard times, good times coming home. But still we laugh hard, we play hard till dawn. This love an oak tree grows on and on. Bring that heat back to my bones. Your footsteps are mine. Your love's so divine. Your heart warms me when I'm cold. And out of my dreams, you came along. I waited so on and on. I feel it like you. You bring that heat back to my bones. Your footsteps are mine. Your love's so divine. Your heart warms me when I'm cold. Goście w studiu i Krystian Hanke. Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Dzień dobry. Bogumił Łoziński, Tygodnik Gość Niedzielny. Dzień dobry. Kanonizacja czterech papieży za nami, tak to nazwały media. I niech tak zostanie. Ale też taki sentyment, nostalgia. Ostatnia taka wielka uroczystość związana z Janem Pawłem II. To taka dla nas, Polaków, nostalgiczna chwila, może sentymentalna. Trochę żal, może tak. Mówili niektórzy właśnie żal, bo takie momenty coś w ludziach otwierają. Może na chwilę, ale zawsze. Też takie poczucie? No niewątpliwie to była uroczystość zewnętrzna, zważywszy też na taki charakter jednak dość powierzchowny komentarzy, które były. Dla ludzi wierzących kanonizacja jest aktem jednak religijnym i ta uroczystość organizowana przez Kościół, sama msza kanonizacyjna, no miała taki charakter. Zresztą była taka bardzo skromna, bardzo prosta, co jest z pewnością no, efektem ducha papieża Franciszka. Ale przez to można było się skupić na samych postaciach, na samym przesłaniu. No właśnie na tych dwóch papieżach, których jeden jest, nazwał go Franciszek patronem pokory, Jana XXIII, a Jana Pawła, ciekawe, że patronem rodzin. Przygotowując do synodu. Tak, co jest pewnym przygotowaniem do synodu. No ale jeżeli popatrzymy na nauczanie Jana Pawła na temat rodziny, to raczej wskazuje, że te pomysły, czy taki nacisk środowisk liberalnych, żeby to małżeństwo rozmontować, żeby uznać związki niesakramentalne, które według tych liberałów mogły przystępować do sakramentów, to raczej w tym kierunku nie pójdzie, bo tutaj Jan Paweł II miał bardzo określoną koncepcję rodziny. Jakie wrażenia po tych wczorajszych uroczystościach? Wrócę do tego, do tego naszego zawsze uniesienia, do tych chwil pogodzenia, chociaż potem przychodzą zupełnie inne chwile i zastanawiamy się, gdzie jest pokolenie JP2, gdzie są te obietnice bycia lepszym. Nie, to ciężko coś powiedzieć, żeby nie popaść w banał tak naprawdę. Jeżeli chodzi o to, co się działo dzisiaj i jakby też o wpływ Jana Pawła II, to no, z jednej strony jest to, co mówisz, z drugiej strony też drażniące jest takie czasami takie slogany, które gdzieś tam słychać, że Polacy papieża kochają, ale go nie słuchają. Tak? No, po prostu no, jest mnóstwo Polaków, kościół jest w Polsce bardzo duży i są ci, którzy słuchają i ci, którzy puszczają jakby te wszystkie słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II mimo uszu. Jan Paweł II akurat posiadał tę wielkość, że mimo, że mówił, znaczy mówił do Polaków, mówił do katolików, ale też te słowa, które wypowiadał, były ważne dla ludzi innych wyznań, czy dla ludzi bezwyznaniowych, więc myślę, że z tego punktu widzenia ta uroczystość jest jakimś takim... Ukoronowanie. Ma wymiar, oczywiście ma wymiar religijny, tak, ale nie ma co ukrywać, że też dla osób, które jakby no nie są związane z Kościołem, ona też poniekąd jest ważna, bo zaświadcza jakby takie uhonorowanie Jana Pawła II. To co rzeczywiście, no tam gdzieś w okolicach tego, w jakichś komentarzach pobrzmiewa czasami. Wczoraj widziałem jakieś relacje, gdzie pielgrzymi śpiewali nie ma większego nad Jana Pawła II. No trochę to nie przystoi. Z drugiej strony też widzę, że czasami, nie wiem, ci dwaj papieże, którzy wczoraj zostali kanonizowani, są tak trochę sobie przeciwstawiani, to znaczy Jan XXIII jako patron takich kościelnych liberałów, a z kolei Jan Paweł II jako patron konserwatystów, co nie jest tak, oni są jakby... Obaj są taką odpowiedzią Kościoła na czasy, w których był. To znaczy Jan XXIII, który otworzył Kościół na nowoczesność, a z kolei Jan Paweł II, który po takim okresie, kiedy Kościół, nie tylko Kościół, ale też jakby świat zachodni był taki bardzo defensywny, po prostu, nie wiem, wyszedł do ludzi i pokazał, że Kościół ma swoją siłę. Tak? I to... Też chciałem zwrócić uwagę, że ta recepcja Jana Pawła II i teraz w jakiś sposób Jana XXIII odbywa się na różnych poziomach i ten wymiar uniwersalny to jest wymiar indywidualny, to znaczy my nie wiemy, w jaki sposób jakby ludzie w swojej duszy, we wnętrzu przeżyli tą wczorajszą kanonizację i ja mam takie wrażenie, że istota polega na tym, że po spotkaniu, tak można powiedzieć, z obydwoma papieżami sukcesem, znaczy chodzi o to, żeby byli trochę lepsi i to dotyczy i ludzi wierzących, i ludzi niewierzących i na tym polega, to szczególnie było widoczne u Jana Pawła II, kiedy jego przekaz był religijny, ale też był uniwersalny. To zresztą jakby jest istotą fenomenu Solidarności pierwszego okresu, kiedy wszyscy byliśmy w takim stanie ducha, że chcieliśmy być lepsi, innym pomagać, że to wyzwoliło w nas człowieczeństwo. I to jest ten wymiar, który bardzo trudno ocenić, że my nie słuchamy albo że się coś nie udało. Znaczy, a z drugiej strony te zarzuty, że Polacy właśnie czytają, a nie słuchają, bardzo często idą ze środowisk lewicowych i one mnie bardzo śmieszą, dlatego że gdybyśmy my realizowali koncepcję na przykład życia społecznego Jana Pawła II, no to myślę, że dla takich liberałów światopoglądowych to byłby duży problem. Wtedy dopiero by podnieśli krzyk. No tych uniwersalnych przesłań jest mnóstwo. No choćby to o tym, że musimy od siebie wymagać, nawet jeśli nikt od nas nie wymaga. Jak tak popatrzymy na naszą historię współczesną, nowoczesną i to, jak Polska pnie się, prawda, w tym rozwoju, to też można powiedzieć, że to był efekt tego, że sobie gdzieś to zapamiętaliśmy. Nie mówię tu tylko o osobach, które bardzo uważnie to czytają. To można odwrócić. A w którym momencie byśmy byli, gdyby nie było Jana Pawła II? A pytanie też wczoraj, które się pojawiło, czy papież Jan Paweł II, czy święty Jan Paweł II jest w stanie pomóc Ukraińcom też w chwilach, kiedy czekają ich trudne momenty, kiedy przeżywają trudne momenty. Papież, który nam pozwolił odwrócić bieg historii. No, może za daleko idące pytanie, ale to jakby możemy teraz spojrzeć na to, co dzieje się na Ukrainie w ostatnich dniach. Teraz Słowiańsk jest taką oblężoną twierdzą. Obserwatorzy OBWE, którzy zatrzymani, nie wiadomo, porwani, pojmani. Wszystko to wygląda dość dziwnie. No i ten jeden komentarz, który się powtarza, czyli przed 25 maja Rosja chce oderwać tę część przed wyborami. Ja tylko dodam jeszcze a propos tej wczorajszej uroczystości, bo to nie tylko Ukraina, ale tam jeden z takich wybijających się transparentów to było, że Białoruś pamięta o Bogu. Natomiast no już wracając na to, co się dzieje za wschodnią granicą, no to rzeczywiście, no jakby Putin chyba realizuje taki scenariusz, znaczy ciężki, scenariusz wielowątkowy, tak? Znaczy albo mu się uda oderwać Ukrainę wschodnią, czy tam niektóre jej części, będzie wygrany, albo mu się nie uda, ale zdestabilizuje sytuację i doprowadzi do wypaczenia jakiegoś wyborczego wyniku, czy nawet uniemożliwi odbycie się wyborów w tych częściach wschodniej Ukrainy i to wtedy też jest wygrane, tak? Więc dla niego tutaj ta strategia jest stosunkowo prosta. No, jest pytanie o determinację jakby samych Ukraińców i o ich możliwości przeciwstawienia się Rosjanom, no i o reakcję świata zachodniego. To jest coś, co jakby przy każdej rozmowie tu wraca, tak? Na ile ona może być silna. Kolejna tura sankcji, co one zmienią? Oczywiście, oczywiście widać, że jakby pewne rzeczy się zmieniają i to są mechanizmy, które zaczynają działać, bo kwestia wysłania wojska to jest jeden telefon i nie wiem, kilka godzin, żeby one dotarły na miejsca, tak jak może to zrobić Putin, ale uruchomienie sankcji czy jakichś procesów gospodarczych trwa dni i tygodnie. I w tej chwili to może nie są sankcje, ale tak, po pierwsze rating papierów rosyjskich spada do poziomu śmieciowego. Po drugie, oni mają w tej chwili 7 przetargów na obligacje, gdzie nie udało im się sprzedać obligacji. Im oprocentowanie wzrosło o 1 punkt procentowy w ciągu tam od lutego, więc jakby Rosja zaczyna mieć kłopoty wywołane swoją postawą na rynku. Znaczy musi drożej płacić za pieniądz, który jest pożyczany. Inwestorzy uciekają. I to być może, że jeżeli ten proces się nasili, to spowoduje, że jakby Putin, bo ja nie mam wątpliwości, że na tyle oderwanie Krymu mu posłużyło wizerunkowo, że on na pewno werbalnie pozostanie jakby taki wojowniczy, natomiast być może jakby jego zapał nieco ostudzi. No i właśnie tu jest pytanie o ten stan umysłu Putina, dlatego że ja podejrzewam jednak, że on przewidział te sankcje i problemy ekonomiczne samej Rosji, być może uznał, że dla realizowania tej koncepcji Wielkiej Rusi, a być może nawet właśnie spodziewając się w ogóle kryzysu ekonomicznego, bo Rosja i przedtem była w bardzo trudnej sytuacji, to jest jego próba ucieczki, ponieważ i tak założył, że będzie gospodarczy krach, no to przynajmniej spróbujemy coś wygrać, prawda, terytorialnie. Pewnie z tematów, które w tym tygodniu, mimo majówki zbliżającej się, będą na medialnej tapecie, będzie węgiel, ale to jutro w takim razie wrócimy, bo to jest temat rzeka i moglibyśmy przekroczyć czas, który nam pozostał. To krótko jeszcze zapytam o niemiecką pożyczkę tu. Dzisiaj tygodnik Wprost przy okazji książki Michała Majewskiego. Reklamówki, pieniądze, pożyczanie. Takie tematy powracają co jakiś czas. No, tym razem akurat dotyka to partii. No, chodziło o Kongres Liberalno-Demokratyczny, no, ale rozumiem, że początki Platformy Obywatelskiej. Tylko poza głosem jednego polityka, Pawła Piskorskiego, który w tej chwili jest związany z twoim ruchem i walczy o dostanie się do Parlamentu Europejskiego. W tym artykule nie ma żadnego dowodu. Znaczy jest tylko słowo, prawda? Są okoliczności, są jakieś opisy, więc no, według mnie to trzeba by poczekać na jakieś bardziej wiarygodne dowody. No tak, była przecież pożyczka moskiewska, jeśli chodzi o SLD. Potem jeszcze, pamiętam, też były wątpliwości SDB. Tak. I przy samoobronie też były wątpliwości, kto tak naprawdę zakładał samoobronę. Ale to jest bardzo dobry temat przedwyborczy, żeby uderzyć w Platformę, bo jeżeli to się będzie ciągło i będzie takie gonienie króliczka, no to może odpryski mogą uderzyć jednak w wizerunek Platformy. To jeszcze jedno zdanie, Grzegorz Osiecki. Ja, rzeczywiście, no tutaj jakby słabym punktem tego wszystkiego jest po pierwsze to, że nikt nie potwierdza poza Pawłem Piskorskim, a z drugiej strony to, że on sam jakby ma polityczny interes, żeby uderzać w Platformę, a z drugiej strony no, sam miał kłopoty z wytłumaczeniem się z majątku. Tak? No, znaczy i Ale oczywiście sprawa jest bardzo ciekawa, jakby pewnie dotyczy nie tylko KLD, jeżeli by była prawdziwa, ale w ogóle no, ciekawe, jak partie finansowały się w latach 90. To jest zapomniany etap jakby już w tej chwili, no ale wszyscy uczestnicy są głównymi graczami. W tej chwili. Dziękuję bardzo za poranną rozmowę. Bogumił Łoziński, Tygodnik Gość Niedzielny, i Grzegorz Osiecki, Dziennik bardzo. Gazeta Prawna. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Ciągle mają bałagę i ciągle są na pierwszym ponownie. Lux Torpeda. Tak było w ostatnim notowaniu listy przebojów. Bardzo drobna przestępczość. Przychodzi moment rozwiązania naszej zagadki, ale zaczynamy jak zwykle przypomnieniem odcinka. Jarosław Sępek, Paweł Drost i Arkadiusz Ekiert. Czy mam coś na swoje usprawiedliwienie, wysoki sądzie? Geny! Kim ja niby miałem zostać, jak mi babcia co święta robiła na drutach kominiarkę? Taki dzisiejszy odcinek. Pytanie dodatkowe brzmiało tak. Jakie plany na długi weekend miał nasz bohater, kolekcjoner kominiarek? Oczywiście te plany, jak sądzę, wysoki sąd trochę zweryfikuje. Państwo mieli całą masę propozycji. Pan, który posiadał taką dużą ilość kominiarek, jakąś tylko sobie znaną drogą, dostał mu się w posiadanie plan napadu na bank redaktora Strzyczkowskiego i Wałkuskiego, no i planował ten plan urzeczywistnić, wprowadzić w życie właśnie w długi weekend, no i sąd pokrzyżował mu to. Może to i dobrze. Niech redaktorzy próbują swoich sił w tej sprawie. Zobaczymy, jak im pójdzie. Pan Radek proponował, że taką oto wersję kolekcjoner kominiarek zaplanował napadać na grille. W tym celu skrzyknął kompanów i rozdał kominiarki. A mieli mu pomagać niejaki kaszanka, kiełbasa i bekon, ale nie mógł skorzystać z pomocy najlepszego szpenia, niejakiego karkuwy, który odsiadywał wyrok, więc niestety nic z tego, choć przygotował mu najładniejszą kominiarkę. Wydaje mi się, że długi weekend jest dobrym okresem na pracę w ogródku, więc sądzę, że pan miał w planach grabienie posiadłości. Mogło tak być. Ktoś jeszcze dodał, że na pewno planował słuchać polski top wszechczasów. Tu sąd pewnie nie pokrzyżuje planów, ale postanowiliśmy nagrodzić pana Mietka, jak się podpisał, z Jeleniej Góry, który napisał, że oczywiste jest, że nasz bohater wybierał się do babci z koszyczkiem pełnym darów. Taki czerwony kominiarek. Gratulujemy. Urywki z rozrywki. A w związku z tym, że poniedziałek, Dariusz Rządkowski wyjaśni, skąd się biorą części ciała. Był sobie raz jasnowidz, który umiał przewidywać różne litery. Postawił więc sobie namiot w Gdyni i różni ludzie, co dowiedzieli się o tym, przychodzili do niego, aby go sprawdzić, czy się czasem nie pomyli. Ludzie sobie tak siadali na fotelach i sobie myśleli różne litery. Przyszła taka pani, usiadła na fotelu i zaczęła myśleć literę. A jasnowidz podszedł do niej, dotknął ją króliczą łapką i powiedział: pani pomyślała literę B. A ta pani: niemożliwe, niemożliwe, jak on to zgadł. Albo inny pan usiadł na fotelu i pomyślał literę. Jasnowidz wyciągnął amulet Indianina i rzekł: a pan pomyślał sobie U. Brawo, brawo, właśnie to miałem na myśli, wołał podekscytowany pan. No i był też inny pan z Sopotu, który ledwo co usiadł na fotelu, to ten nasz jasnowidz, obdarzony talentem przewidywania liter, on tylko na niego spojrzał i krzyknął głośno: ten pan powie K. I wieść o tym wydarzeniu obiegła wszystkich i stąd te części tak się nazywają. Dariusz Rządkowski, do usłyszenia za tydzień. No tak właśnie było i tak to się wzięło stąd. Za 4,5 minuty 9 dziś rano mówiliśmy także o konieczności wożenia ze sobą dowodów rejestracyjnych. Właśnie przed chwilą zostały zatrzymane do kontroli dokumenty, stan trzeźwości i okazało się, że przez przypadek nie miałem ze sobą dokumentu ubezpieczenia. I choć pani policjantka sprawdziła w systemie, że mam aktualne ubezpieczenie, to ona musiała mieć jednak papier, taki tradycyjny papier, bo z systemu informacja jej nie wystarczyła. No i dostałem mandat 50 zł i życzenia miłego dnia. My także życzymy miłego dnia. Choć nie w związku z tym. I do usłyszenia. Anna Regulska, Maja Borkowska, Marcin Łukawski. Za 4 minuty 9 po 9 Marek Niedźwiecki.